God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void. Закачався фундук турами до аутсхосту. Люкс апаратура кубіра. О, кубіра! Панолова! Красос начальник чужини. Абсогос з тебе жива. Кирюча, не їх ти біра. О, ти біра! Балалайка! Балалайка, веселайка! Балалайка! Йо! Аж дай ктатурю! Аж лиміга стоп сесу! Дай кто щито, не туреча виркито. Ай-яй-яй-яй, ірвантем кражу, кисю спинту тарпжолю. Нет шість рутуліц, дай пасалис, дай гоблінц. Чому ми? Ту поголовок, а то так дай пасалис, Топоглок! Топоглок! Оскарабею, орегашовке, аж пожадею, добер веселавке, Поголвок! Топоглок! А ты бюро! А балалайка! Балалайка, веселайка! Йо! Аж дай ктатуру! Прошли мига с доксом кто щито, на туречу виркито. Ай-яй-яй-яй, ірвантай кражо, кисю спинду та пшору. Не зшість роту ліс, та й басалі стейков пліс. Йо! Like.